ئایا تۆ هیچ پیاوێکت بینیوە بۆ ئۆتۆمبیلەک بێت؟ نه نه خیر هی پیاوەکان ئەم منداڵا خەڵکی هەم لادێ نییە باشە تۆ هیچ ئۆتۆمبیلەکت بینیوە پیاوێکی قەڵەوی چاوزەخی تێدا بێت ها کوڕەکە نه خیر من ئەو پیاوەم نەبینیوە ئەو پیاوێکی دز و دڕندەیە ئێمە دەمێکە دەمانەوێت ئەم پیاوە بدۆزینەوە بۆ ئەوەی لەناوی ببن ئەم پیاوە دڕندە کێیە ئێمە نایناسین ئێمە نایناسین نەماندیوە بێردا تێپەڕێت بەڕاست زۆر باشە با تەڵەیەکی بۆ دانین لەم ناوە دەی دەی دەست بە جوڵە بکەن دەی منالەکان ئەم پیاوانە چیان بەدوای پیاوێکی دڕندە دەگەڕێ کەواتە زۆر باشە چونکە چەند ڕۆژێک لەمە بەر منداڵە گرفێنرا بوو فرمو وەرە ژوورەوە فرمو لێرە دانیشە پێویست ناکە خۆت نیگەرەم کەی ئەزانم زۆرت برسیە بەڵێ زۆر سپاس بۆ تۆ فرمو نۆشی گیانت بێ سپاس ماوەیەک دەبێ نانم نەخواردوە فرمو بیخۆ ئی پوچی هیواش بە من دەتوانم یارمەتی تۆ بدەم خانمەکەم چی با پیرام فێری کردووم هیچ شتێک نەبەم بەبێ بەرامبەر من وا فێر کراوم تێگەیشتم کەواتە تۆ دەتوانی یارمەتی من بدەی لە هەندێک کار بەڵێ من یارمەتی با پیرام دەدا لە بڕین و کۆکردنەوەی داردا تۆ کوڕێکی ئازای زۆر باشە کەواتە ئەو کارەش بۆ من بکە زۆر باشە بەسەر چاو زۆر باشە کوڕی خۆم زۆر باشە سپاس ئای کێکێکی سندە خۆشە فەرموو خواردن بۆ ئێوەش هەیە ئایا ئەم سەگە لە قسە تێدەگات بەڵێ ئەو ناوی بێلە بێل بەڕاستی ناوێکی زۆر خۆشە ئەوەشیان پوچیە ئۆی بەڕاستی سەگێکی جوانە کوڕی جوان پێم بڵێ ئای تۆ ناوت چییە من ناوم سبەستیانە ئەی خەڵکی کوێی سبەستیان من بەرەو باشور دەڕۆم باشە ئەی تۆ بۆ کوێ دەچی سبەستیان ئەی خوایە تۆ بۆ وەڵام نادەیتەوە پێم وتی بەرەو باشور دەڕۆم زۆر باشە کەواتە تۆ بافیرت ئاگادار کردووەتەوە لەمە بەڵێ بەڕاست بەڵێ بەڕاستمە بەڵێ من بەڕاستمە کەواتە زۆر باشە چونکە چەند ڕۆژێک لەمە بەر منداڵە گرفێنرا بوو تا ئێستا نەدۆزراوەتەوە بەڵێ کوڕەکەم کەواتە ئەوەی پێیان وتم ڕاست ڕەنگە ئەم منداڵەیان بردی بێت بۆ ئەفریقیا یان شوێنێکی لەو جۆرە ها ئەفریقیا شوێنێکی زۆر دوورە لەو دیوی دەریاکانەوەیە ڕەنگە ئەو هەرگیز نەتوانێ بگەڕێتەوە ئەم کارەش جێگەی نیگەرانیە گوێبگرە کوڕەکەم هەرگیز لەگەڵ خەڵکی بێگانە مەڕۆ دەرەوە ڕەنگە بدڕفێنن بۆیە زۆر ئاگاداری خۆت بە کوڕەکەم ئای خوایا، من سگێکی زۆر زۆر زیرەکە. ئەو بەردەوام لە بەس زیاتر کار دەکات. بەڵێ خان مەکە. سگێکی جوان و زیرەکە. بۆ ئەمڕۆ ئەوەندە بەسە. بەڵام من تازە دەستم بەکار کردووە. نانا بەسە بۆ ئەمڕۆ. دەتوانی بەیانی دووبارە دەست بەکار بیتەوە. ئەمە بگرە، نان و پەنیرە. زۆر ئاگاداری خۆت بە. باشە کوڕەکەم. زۆر سوپاس بۆ تۆ خان مەکەم، زۆر سوپاس. نانا ئێستا نە پوچی. دەی زۆر باشە پوچی. سباستیان ئاگاداری خۆت بە. نەهێڵی فێڵە لێ بکەن چەتەکان. بەڵێ. ماڵاوە ئاگاداری خۆت بە. بە هیوای گەشتێکی خۆش. خوات لەگەڵ، خوات لەگەڵ کوڕەکەم. خوات لەگەڵ خانمە بە سۆزەکە. هەرگیز چاکەی تۆ لێیاد ناکەم. خوات لەگەڵ. بە نیازی دیدار. دەی با بڕۆین بێڵ. چاوەڕێم کە بێڵ. ئەمە چییە؟ ئەمە چی ڕوویدا؟ پیاوەکانن. هی پیاوە سوار چاکەکان. بوەستن ئەم منداڵە هات. پیاوە دزەکەتان گرت؟ نەخێر، پیاوە دزەکەمان لێون بووە. چی؟ ئەو بەو چەڵەدا ڕۆیشت. ئەو زۆر خێراتر بوو لەوەی کە ئێمە پێشبینیمان لێ دەکرد. ئەوەتە وا شوێ پیەکانی دیارە. بار شێوەیەک بێت، ئێمە دەبێت ئەو پیاوە بدۆزینەوە بە زووترین کات. بۆچی پیاوەکان هێنین کەوە بە دووای دزەکەدا بگەڕێت؟ بێل، مەبەست ئەم سەگەیە. بڵێ، بێل زۆر زیرەکە و هەروەها هەستی بۆنکردنی زۆر زۆر بێزە. ئەمە شتێکی زۆر چاکە کارلۆ. زۆر باشە، پێم بڵێ تۆ ناوت چییە کوریا؟ من ناوم سبەستیانە گەورەم. ناوێکی زۆر خۆشە، زۆر زۆر سوپاس. بێل، دەی ئێستاش بە دووای پیاوە دزەکەدا بگەڕێ. تۆ چیتە بێڵ؟ تۆ دەترسی؟ بەسە، بێدەنگ بە دەی بەسە. بەسە، ئەوە چیتە؟ تۆ بێدەنگ بە دەی، بێدەنگ بە. ئەو سەگە ئەسپەکەی منی ترسات. ناتوانی پشت بەم سەگە بچوم کە ببەستین. هەوڵ دەبیدۆزیەوە. لێرەوە دەی پیاوەکان. بوەستن، چاوەڕێم کە منیش ببە لەگەڵ خۆتان. خواردنەکەم لەبیر چووکەوە، پیرێژنەکە پێیدا بوو. ئەوە تا دۆزیمەوە. لەسەرە خۆبە. ئارام بە، نامەوێت هیچ دەنگێک لێوە بێت. تێگەویشتی؟ ها ها ها. نازانم تو خرچی او ناوچه نی بیم ری تو خرچی او ناوچه یا نا برم ده بابروم برم ده من نگل بیلو پوچیم بابروم نیم گره بله من دزانم چو که چاو دیریم ده کردی اوان ایستا لیر دور کوتنوا دی لگل من ورا دی لگل من ورا نه واسم نبینه آرام با برم ده واسم نبینه برم ده باشه دبید با چوی رویشتی بید اما ها پیملی بیل هر لبر ام حوکاره بو و تو چی دلی کوا هوتی مطمانه بسک نکی برام بلی رو بروین دای دی خیراکا وازم نبینه تکلی کن با بروم نمگره تکلی نتوانم برومی چی تر نمگره نخیر دبی لگل من بی دی خیراکا زو بیل اما بیلا بیل بیل من لیرم فریام کوا فریام کوا ایسک پید دلیم آرام با دی آرام با استاش ورا بولم او تو چی ده بیل چی روی ده او بیل چی روی ده او روزگارم که بیل او تو چی ده روزگارم که ده بیل آرام با ایسا جو بچوک بیدنگ با بیدنگ با دی ایساش بارا که بگو چی را دکی تکای بگره و بگره و بگره و زور سپاس بو تو پوچی زور سپاس ای فریام کمن اوه توی بله گەورەم تۆ لە ناکاو تەقەت کرد، زۆر ترسام. بمبورە، وامزانی پیاوە درندەکەی کورە. ئەمە چی بۆ دزەکەت گرت؟ نه، نەخێ. گەورەم، منەو پیاوەم بینی و هەروەها هەوڵی دا بمفڕێنێت. پێم بڵێ، تۆ ئەو لە کام لاوەدی؟ بێرەوە، بەم ئاراستەیە. زۆر باشە، ڕێگەکەمان پیشاندا. بیل، ئازیزەکەم، بیل. بیل، تۆ باشی؟ گەورەم، ئێستاش بیل ڕێگەمان پیشان دەدات. بەڵێ، وایە. بەڵێ، من بەڕاستمە گەورەم، تۆ هێشتا بیل نەناسیوە. زۆر باشە، بەو سەگە بڵێ کەوا خێرا ڕانەکات بۆ ئەوەی لێمان ون نەبێت. باشە، بەسەر چاو گەورەم. تۆ تێگەیشتی بیل؟ ئەو پیاوێکی درندەیە، نەکەی سەیری چاوەکانی بکەیت. زۆر باشە، وەرە سواری ئەسپێک بە بۆ خۆت، دەی کوریا. دەی با بڕۆین. سەرە خۆ بن، بوەستن دەی. ئەمە بنکەیەکی چاودێریە. پێدەچێت کەسێک لە ناو خانووە دابێت. بە جوێرە شوێن پێکەن، ئەوە کەسێک تریشی لەگەڵدایە. ئەم دووکەڵە؟ پیاو چاودێر؟ پیاوێکی تریشی لەگەڵە کە چاودێری ئێمە دەکات. واتە پیاوە چاودێرەکە لەگەڵ ئەوە؟ بەڵێ، ئەوان منداڵ دەڕفێنن و هەروەها لەوێ دەیشارنەوە. گەورەم، کەواتە ئێستا منداڵیان لەگەڵە. نیگەران مەبە کورە، ئێستا ئێمە خۆمان دەزانین چۆن چارەسەری دەکەین. گەورەم، ئاگادار بە، ڕەنگە ئێستا منداڵیان لەگەڵ بێت. دەزانم، تۆ لێرە بمێنەوە، ئێمە خۆمان چارەسەری دەکەین. بیل، بیل، تۆ لەکوێی؟ وەرە بۆ ئێرە دەی. بێدەنگ بە، تۆ نابێت هاوار بکەیت، چونکە ئاگاداری بێتەوە ئەوە ئەو کات لەدەست ئێمە ڕادەکات. دەی با بڕۆین لێرەوە. دەی خێراکەن، دەی. بوەستە، دەی بوەستە. باخۆمان بشارینەوە، ئەگینا پیاوە دڕندەکە ئەمان کوژێت. ئەی خێراکە، هەر ئێستا دەرگاکە بشکێنە. زۆر باشە. ئەمە چییە؟ چی ڕوویداوە؟ ئەم شوێنە هیچ کەسێکی لێ نییە، ڕەنگە ڕایکردی بێ. کوا پیاوە چاودێرەکە؟ هەر لە سەرەتاوە ئەو هیچ کەسێکی لەگەڵدا نەبووە. ئەم ئاگرەشی کردوەتەوە بۆ ئێمە هەڵخەڵەت تێنێ. فریان کەمان. نفرد بی هر است اسب کام بین خیراک دای فریم کمان فریم کمان بیل بیل فریم کمان بیل فریم کمان فریم کمان تکه دار کم فریم کمان بیل فریم کمان تکه دار کم چیروکی امرون بکن گردت ناسی ویم منم سیباز دیان ریابم هشتیا جیل راجیان نبی می ستم کار نخوشی جدستی بجیم با ازادی وفایی سباستی ای دوز موها او رگای ونم کردوها اولی دی دوز موها خونه کن در راستی جیم دی تو اوی کردم کل ندابو بایا سرکوتم به وستان گرم بدوی راستی کن کوتم ارچن در رگا کن پرکوس پرو کال بی ای برم او ریا اگر بیلم لگل بی